при єдиній на припічку біля комина свічі та при лампаді під божником. Богохульствуєш ти, отче Феофане, адже і католики, і православні то суть християни. Не вірю я, щоб до такого дійшло. А отже дійшло, отче. Кажуть, мордують єзуїти православних. А люди ж як там живуть? Лежав на соломі біля печі Матвій. Люди жили б і непогано, та єзуїти вплуталися. На панів напирають, останнє змушують однімати, коли хтось із православних не хоче окатоличуватися. А взагалі у кожного свої порядки. Одного пана важко посполитим живеться, у другого хоч у петлю лізь. Краще чи гірше, ніж у нас? Мабуть, таки гірше. А я так думаю, що живеться і там, і тут однаково сторожко, розважливо говорив Данило. Там свої пани і чужі на горло наступають, тут те саме. Різниця в тому, що там частина панів католики, а тут усі пани православні. Там православних панів не чіпають, а ляхам спуску не дають. Казали мені, запозіхався Нечипір, люди на соляних озерах, з-під Богослава вони, що українські пани допомагають бідноті духопелити панів польських. А потім біднота, коли чужих панів не стане, за своїх візьметься, набивав тютюном люльку Данило. Мудра казка, а тоді й за своїх. Вони там, а ми тут. До нас не докотиться, імператриця не допустить. Докотиться, Павле, заперечив Данило. Ти бачив на кулачній грі при зимовнику, як батраки Момотові свого благодійника духопелили? Ледве видихав. Це ж іще й не пан. Та я йому також кулаком між лопатками посунув, признався по щирості Павло. За яська гненого, на якому Момот заробити хотів. Треба було зразу, коли не віддавав. А ти аж після зимовника, він і не знатиме за що, подав запізнілу пораду Данило. Я й тоді не мовчав, а його пикою весь гнійник витовк. То нічого йому й гніватися за добру науку, спасибі, скаже. Дивно, як це ти, Матвію, витримуєш? На столі горілка стоїть, а ти лежиш спокійно на соломі та люлічку потягуєш. Розмова вельми цікава про гайдамаків. Досить вам, кинула з печі Секлетина. Накадили в хаті не продихнуть. Хоч би двері всі не очинили, щоб через бовдур дим потягло. Нечипір так і зробив. Та час, мабуть, і по домах розходитись, запропонував Павло. Поговорили, перетрусили долю свою, щоб чистіша була. Та й покладімо на піл, щоб спалося м'якше. Не так долю перетрушують, кинув Данило. А як? Сам не знаю. Отак, мабуть, як оті гайдамаки. Пора по домівках, підійшов до вікна Павло. Тобі ж нема куди спішити, ані хати, ні родини, ні маленької дитини. Де ти зараз обертаєшся? У Євги. Стара вона для тебе. Не старша від мене. Горе бачила, з найменшої удачі радіє, мов дитя. Вона ніби й замужем не була. У той самий мент, коли заснув бувалий лоцман Селивон Вовнига, а Карпо півтора лиха вів судно, козак вчасно примітив попереду камінь, покритий водою. Минули пороги, на яких і найдосвідченіші лоцмани ламають собі карки, і раптом якийсь камінь виткнувся попереду. Карпо не знав, що треба сказати веслярам, невміло діпхнувся, весло тріснуло, і він сам упав у вир. Усі ахнули, розбився. Людям здалося, що Карпо вдарився головою в камінь, забив паморок і потонув. Насправді було так. Як тільки Карпо упав у воду, якась невідома на вирі сила відштовхнула його назад, а потім погнала уперед, щоб ударити об той самий камінь, на якому ледь не розбилося судно. Карпо пірнув у воду, вхопився за стерно. Ніхто цього не примітив, усі дивилися вперед. Ця коротка, але жорстока боротьба знесилила чоловіка, і він, усе ще тримаючись за стерно руками, вирішив якийсь час перепочити. «Загину!» – пролунав над головою густий селивонів голос. «Кода чоловіка! Добрий був би лоцман!» «Ще буде! Киньте мотуза!» – обізвався Карпо. Коли він весь мокрий стояв посеред судна, до нього підійшла Діана. «Чого мовчиль? Нащо хвилювайся?» Розмахнулася і вдарила Карпа по лиці. Минав час, а Степанида запропастилася, неначе у воду впала. Їздив Данило в Козелець до Наталки Розумихи, добився до дружини полковника Дарагана Віри Григорівни. Марно. І слід прохолов. «Втекла», – сказали від них, – «з доброго дива». Доходили чутки до Данила, що Степаниду хтось та в Ніжині бачив. Їздив і туди, тинявся по підтинню, розпитати ні в кого. Хоч би Карпо півтора лиха скоріше вертався, він-то вже, напевне, знайшов би. Але Карпа не було, наче отсурався дочки, або лихо, яке спіткало в дорозі чоловіка. Виповів свою тугу дідові Данило. Поради просив. «Їхати треба комусь до Карпа, еге!» Порішили Кузьму послати на пороги з подорожанами, що якраз правилися туди. Данило не поїхав, мо Степанида в село навиниться, чи до неї стежку напитати вдасться. Кузьма, як і радив дід Петро, благополучно діставшись по ловиці, зустрівся з Лазарем Глобою. Той напутив хлопця, як розшукати Целивона, а водночас і Карпа. Невдовзі обидва зустрілися. «Сідай, Кузьмо, на судно, повезу до Кічкаса. Купимо там для тебе коня і подамося додому». «Їдьмо звідси, ближче». Найнявся, завдаток узяв. Говорили на судні, готувалися до відплиття. На березі стояла вродлива і горда Діана. Відпливаючи, Кузьма помахав рукою дівчині і почервонів, упіймавши на собі теплий карпів позирк. 70 верст водою цей шлях видався Кузьмі чарівною казкою. І парубок поклав, що він неодмінно знову повернеться на пороги. «Десь тут яким гулий живе. До нього треба б навідатися», – сказав Карпо, коли доїжджали до Кічкаса. «А нащо він нам? Гроші йому Данило позичав. Може, віддасть? Скільки?» 15. Ого, це ж цілий кінь. Добрий кінь 20 коштує». Зайшли до гулого. «Глянь тільки на огера, карпе, звір. Нікого, крім господаря, на хребтину не візьме», – хвалився яким. «А дозвольте спробувати», – доторкнувся Кузьма до повода. «І пробувати нічого. А втім…» Кузьма висмикнув кілька волосин із кінського хвоста, обмотав вудила, загнуздав, натяг поводи і спокійно сів на коня. Просто рожив, помчав у степ. Здивований козак тільки очі вилупив. «Хто це?» «Кузьма, Данилів брат», – замилувався хлопцем Карпо. «Нате вам, дядьку, 5 рублів за те, що на конику вашому проїхав», – передаючи поводи козакові, сказав Кузьма. «Нащо вони мені?» «Позичаю». «Коли позичаєш, то й візьму. Обом братам винен буду». Вночі Кузьма розбудив Карпа. «Їдьмо». «Чим?» «Коня для тебе треба купити». «А я вже купив. Грошей нам з Данилом, яким гулий, не винен». Настала весна. Крихітними свічечками блищали на деревах вологі клейкі листочки. Спалахували блудливими, синіми, жовтими, червоними вогниками перші весняні бешкетники, квіти на лугах. Сонце довже застоювалося в зеніті, милуючись прихорошеною, прибраною, немов до вінця, землею. Весна. З далеких теплих країв правилися додому крилаті мандрівники, щоб оселитися в лісах і садах, на луках і на полях, збадьорити щебетом під небесну просторінь, народити і виколесити діточок у м'яких малесеньких колисочках, навчити їх літати вище хмар, а не повзати на землі. Весна. Прилетіли сірі дрозди, дики. Скоро повернуться вальчнепи. Цієї першої весняної ночі Данилові не спалося. Підхопився ще до світу і вийшов на подвір'я. Бране поле дрімало, коли парубок скрипнув хвірткою і подався до побратимів. Та, як виявилося, вони також не спали. «Чадо Господнє!» – вигукнув во місто привітання отець Танасій. «Як ти догадався? А ми говорили про тебе». Домовилися вийти з вечора у переліску біля струмка зустріти вечірню зорю, обночуватися, а вранці почати полювання. Про наміри Данилові дізналися батько і дід Петро. Нечіпір скаржився на простуду, очевидно, рана нагадувала про себе, частенько турбувала, а дід Петро, на превелике здивування Данилове, категорично заявив, що на полювання він піде також. Данило намагався отговорювати старого, але той не хотів і слухати. Взяли все необхідно, рушили дід Петро, Данило, отець Танасій, Павло і Матвій. Тихо і зоряно. Здавалося чути, як росте, перешіптуючись листя, як набухають забрості. Та от оцю музику тиші обірвали таємничі в небесах звуки. «Що це, діду?» – не стримався Данило. Але дід Петро мовчав і слухав. Інші заніміли також. Довгенько стояли під відкритим небом. Срібні невидимі ріжечки не переставали сурмити в піднебесі. «Мошкара господня, чи ти ба якої викомарює?» Плямкав губами отець Танасій. У Матвія допрівав Куліш. «Що ви там шепочете, отче?» «Мала птаха безсловесна глаголю, а он як сургомонить». Навіть Павло не заперечив отцю Танасію. Знедалека почулося протяжне вовче завивання, ще через якусь мить залементували собаки. Наразі все стихло. «Доброді, господні слуги і мисливці! Припрошую до столу, Куліш готовий!» Дзвіночки й суремки заполонили небеса, шуми, свисти і безперервне одноманітне гудіння. Було безвітряно, знявся вітерець від дружніх помахів множества крил над самою головою. Співий шум, свистить дзвіночки і суремки водночас. Не втримався Соловей, забулькав, загримів, заспівав. Данило думав про Степаниду. Він любив її, він любив увесь світ, ах, як хороше навколо. «Ви чуєте?» – ні до кого не звертаючись, прошепотів парубок. Глянув на діда Петра –